Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaraśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prezydent podpisze swoje projekty ustaw o sądownictwie. Jak tłumaczy, różnią się od tych, które zawetował w lipcu. Niepełnosprawni będą mogli głosować korespondencyjnie. PiS zgłasza poprawkę do kodeksu wyborczego. A rok temu w Londynie, teraz w Warszawie. Dziś polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. Dwie kolejne ustawy reformujące sądownictwo wejdą w życie. Prezydent zdecydował, że podpisze zgłoszone przez siebie projekty o Sądzie Najwyższym i KRS-ie. W specjalnym oświadczeniu mówił, że są one dobrym rozwiązaniem i usprawnią działanie wymiaru sprawiedliwości. Tłumacząc swoją decyzję, prezydent mówił, że wreszcie ludzie odzyskają wiarę w sprawiedliwości w polskie sądy. Powiedział, że te ustawy różnią się od tych zawetowanych przez niego w lipcu. Zmieniły się bowiem uprawnienia ministra sprawiedliwości i zasady przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę. Dlatego prezydent zdecydował, że ustawy podpisze. Taką decyzję podjąłem. Powiedziałem, głosy takiej krytyki, jaką słyszę z wielu stron, zdumiewają mnie głęboko. Prezydent mówił, że po wejściu w życie ustawy o Sądzie Najwyższym wzrośnie liczba jego sędziów, dzięki czemu będzie on mógł szybciej orzekać. W Sądzie Najwyższym powstaną też dwie nowe izby: kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych oraz dyscyplinarna. Z niesmakiem słucham wszystkich gromkich głosów o tym, jak to straszliwy system zostaje wprowadzony. Odnosząc się do ustawy o KRS-ie, prezydent powiedział, że służy ona demokratyzacji państwa. Sylwia Białek, Polska. Radio. Andrzej Duda w wywiadzie dla Polsat News powiedział, że decyzja Komisji Europejskiej o uruchomieniu artykułu 7 unijnego traktatu wobec Polski jest czysto polityczna. Komisja zdecydowała o wysłaniu wniosku do unijnych krajów o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Komisja Europejska podjęła decyzję bez precedensu. Wiceszef Komisji Frans Timmermans przedstawił listę zarzutów. Mówił o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i podporządkowaniu sędziów ministrowi sprawiedliwości. Robię to z ciężkim sercem, ale zagrożeniem dla sprawnego funkcjonowania Unii jest uzależnienie wymiaru sprawiedliwości od rządzącej partii i zaburzenie zasad trójpodziału władzy. Decyzję Komisji poparła część grup w Europarlamencie. Chadecy, socjaliści, liberałowie i zieloni. Krytycznie ocenili ją europosłowie PiSu należący do grupy konserwatystów. Tak mówił wiceszef parlamentu Ryszard Czarnecki. Tu nie chodzi o sądy w Polsce, tu chodzi o to, że nie wpuściliśmy imigrantów spoza Europy. O to mają do nas pretensje, ale my swojej polityki nie zmienimy. Teraz wnioskiem komisji zajmą się unijni ministrowie do spraw europejskich. By stwierdzić zagrożenie dla praworządności w Polsce, potrzeba zgody 22 państw i europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawo i Sprawiedliwość zmienia zdanie w sprawie głosowania korespondencyjnego. Niepełnosprawni będą mieć taką możliwość. Autopoprawka wpłynęła do ustaw zmieniających prawo wyborcze. Senator Marek Pęk tłumaczy, że na decyzję o częściowym wycofaniu się z usunięcia głosowania korespondencyjnego wpłynęły spotkania z niepełnosprawnymi. Na komisjach mieliśmy dość mocną reprezentację środowisk osób niepełnosprawnych, które jednak podnosiły, że to jest bardzo duże ograniczenie ich udziału w procesie demokratycznym. Uznaliśmy, że po prostu te argumenty są uzasadnione. Poprawka dotyczy tylko osób niepełnosprawnych. To rozwiązanie dalece niewystarczające, komentuje poprawki Marek Sowa z Nowoczesnej. Takie rozwiązanie jest niezgodne z konstytucją, bo ona ogranicza jednak do pewnej grupy. Nie wiadomo, jak to będzie kwalifikowane. Seniorzy czy osoby w trakcie rekonwalescencji znajdujące się dokładnie w takiej samej sytuacji jak osoby niepełnosprawne już z tego rozwiązania skorzystać nie będą mogli. Prawo i Sprawiedliwość początkowo chciało całkowitego usunięcia głosowania korespondencyjnego. Klub tłumaczył to zagrożeniem fałszowania wyborów, na przykład przez kupowanie głosów. Zmianom sprzeciwiali się członkowie Krajowego Biura Wyborczego, osoby niepełnosprawne i opozycja. Prawdopodobnie po południu nad zmienionym kodeksem wyborczym zagłosuje Senat. Premier Theresa May w Warszawie. Dziś polsko-brytyjskie konsultacje międzyrządowe. A rok temu w listopadzie przedstawiciele obu rządów spotkali się w Londynie. Jestem zdeterminowana, by Brexit nie osłabił naszych relacji z Polską, a przeciwnie, posłużył jako katalizator do ich wzmocnienia. Takie słowa premier May znajdziemy w oświadczeniu opublikowanym przed wizytą. Dalej przypomnienie wspólnej historii i deklaracja, że oba kraje łączą tu, cytat, głębokie więzy przyjaźni. Warszawa i Londyn podpiszą traktat o obronie i bezpieczeństwie, zakładać ma wspólne szkolenia i wymianę informacji. A w oświadczeniu czytamy o wspólnym przeciwdziałaniu zjawisku określanym tu jako sianie dezinformacji przez Rosję. Obie strony mają zadeklarować na ten cel 5 milionów funtów. Wczoraj Downing Street potwierdziło też jednak, że premier May podejmie temat reform sądownictwa i uruchomienia przez Komisję Europejską procedury związanej z artykułem 7 traktatu unijnego. Przedstawicielka Downing Street powiedziała zagranicznym dziennikarzom, że brytyjski rząd przywiązuje dużą wagę do kwestii praworządności. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski. Brawo Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów. W drugim secie meczu przeciwko Trentino Volley pewnie niektórzy kibice chcieli już wychodzić z hali, ale znowu okazało się, że warto walczyć do końca. A w końcu mistrzowie Polski wygrali 3-2 w tiebreaku do 12. Sprawa rozbijała się o zagrywkę. Mówi o rywalach środkowy Zaksy Łukasz Wiśniewski. Od początku meczu wyszli dobrze skoncentrowani, zdeterminowani. Przede wszystkim robili nam dużo szkody na zagrywce. W tym elemencie grali zdecydowanie lepiej od nas. My mieliśmy problemy z przyjęciem, stąd ich znaczna przewaga. No a później udało się to wytrzymać i odwrócić. My zaczęliśmy trochę lepiej zagrywać i stąd zwycięstwo. Nic do powiedzenia w Rosji nie mieli siatkarze PGS Krybełchatów. Oni polegli w Nowosybirsku, daleko w Rosji, tam gdzie kończy się Kazachstan, a zaczyna Mongolia, z Lokomotywem 0-3. Gdyby grali na zewnątrz, przyzwyczajeni do mrozów, gospodarze mieliby więcej szans, ale w hali było ciepło, wszyscy mogli wygrać. A na zewnątrz było wczoraj minus 20. Doskonale pojechała Maryna Gąsienica-Daniel w rozegranym we Francji, we francuskim Courchevel, slalomie równoległym. Wygrała Amerykanka Michaela Schifrin. W Courchevel, wykwintnym, acz nieco snobistycznym kurorcie, w czasie prawosławnego Bożego Narodzenia wynajęcie domku kosztuje 40 tysięcy euro za tydzień. To tutaj od kilku dni ścigają się panie. Do finału trafiły dwie w tej chwili najlepsze narciarki w konkurencjach technicznych. Słowaczka Petra Wchlowa i niezwykłe zjawisko na narciarskich trasach Michaela Schifrin. Amerykanka okazała się szybsza. Trzecia była Włoszka Irena Curtoni. Znakomite 17 miejsce zajęła Polka Maryna Gąsienica-Daniel. Wyprzedziła wiele narciarek doskonale znanych z alpejskich stoków. Teraz czekamy na piątek i na slalomy panów w cudownym, wtulonym w Dolomity Madonna di Campiglio. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjski serwis internetowy F1 News.ru informuje, powołując się na solidne sobie znane źródła, że Siergiej Sirotkin został wczoraj kierowcą Williamsa. 22-letni kierowca podobno podpisał kontrakt na przyszły sezon i przy okazji, zupełnie przy okazji, wpłacił do budżetu Williamsa 15 milionów dolarów. Bo akurat miał przy sobie. Mhm. Kto mu zabroni? Ranek mglisty, w dzień pochmurno, jedynie na północnym zachodzie możliwe większe przejaśnienia. Poza tym będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Miejscami popada marznący deszcz powodujący gołoleć. Uwaga na drogach. W górach spadnie śnieg. Ciśnienie też spadnie, a temperatura od zera w Lublinie, Rzeszowie i Augustowie plus 1 stopień w Warszawie, Kielcach i Krakowie, 3 w Trójmieście, Toruniu i Katowicach, 5 w Pile, Poznaniu i Szklarskiej Porębie, do 7 w Szczecinie. Szczecie, chciałem zapytać o tę siatkówkę, no. Bo jest plażowa, jest normalna halowa i mówiłeś tam, że zimno, a może i taka śniegowa, zimowa powinna być na zewnątrz, taka odmiana. Nikt golf jeszcze, jest taki. Tak, nikt na to jeszcze nie wpadł, żeby w siatkówkę grać w zimie, ale jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam dzisiaj w Nowosybirsku minus 15. A, cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, a dlaczego ty masz taki szeroki uśmiech? Bo zaszalałem z prezentami. A dlaczego wciąż masz taki pełny portfel? Bo nie płacę przed świętami. Zaszalej z prezentami, nie płać przed świętami. Teraz w Saturnie raty z odroczonym terminem spłaty aż do 3 miesięcy. I laptop i tablet 2 w jednym Microsoft Surface Pro z klawiaturą za 3599 zł. RRSO na dzień 5 grudnia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapex Junior. To takie proste? Tak, to sprawdzone rozwiązanie zarówno na kaszel suchy, jak i mokry. Skuteczność jest ważna dla rodziców, ale jak przekonać dzieci? Herbapex Junior nie tylko działa, ale i świetnie smakuje. To powinno wystarczyć. Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład szynka bez kości tylko 10,99 za kilogram. A Coca-Cola Fanta Sprite 1,5 litra za jedyne 2,99 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując laptop Dell Inspiron z systemem Windows 10 za 1599 zł oszczędzasz 80 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy

czy nietrafnie dobrane analogie, w szczególności bardzo udramatyzowane, w tym wypadku odwołujące się do jakichś sytuacji wojennych, mogą tylko utrudnić zrozumienie tej sytuacji, a nie wyjaśnić, co jest, jak rozumiem, zasadniczo celem używania analogii. Spróbujmy zrozumieć, o co chodzi. Zwrócę uwagę, że wiceprzewodniczący Timmermans sam uznał za stosowne, żeby w trakcie konferencji zniechęcać komentatorów i dziennikarzy do używania tak dramatycznego języka jak opcja atomowa. Ta uwaga akurat była bardzo trafna, bo faktycznie Komisja Europejska zdecydowała się na to, aby przedstawić wniosek z dość szerokim uzasadnieniem, które jest teraz przedmiotem naszej analizy, do Rady Unii Europejskiej, aby ta w perspektywie, jeśli podziela opinię Komisji, stwierdziła Rada Europejska ryzyko, to są szefowie rządów. Rada Unii Europejskiej, to są ministrowie, zazwyczaj ministrowie do spraw europejskich. Ja jestem członkiem Rady do spraw ogólnych. Komisja oczekuje, żeby Rada podzieliła opinię Komisji Europejskiej, że w Polsce następuje zagrożenie dla wartości europejskich, wartości wskazanych przez artykuł 2 traktatu. To są takie zagadnienia jak demokracja, czy też praworządność. Tutaj chodzi głównie, przede wszystkim, czy w zasadzie tylko o praworządność. Są tam wymienione, znane nam już od dłuższego czasu wątpliwości i na tym ten proces się zasadniczo kończy. Rada Unii musi zebrać 22 głosy, zdaje się, tak? Rada głosuje w tym wypadku większością 4/5, to są 22 państwa, które musiałyby poprzeć, aktywnie poprzeć, czyli głosować za, nie wstrzymać się. Oczywiście głosując przeciw też to wyklucza 4/5. Nieobecność też wyklucza 4/5. Rada musiałaby uznać, że te wątpliwości, zarzuty w zasadzie Komisji Europejskiej są uzasadnione. Nie można tej procedury na pewno nazwać procedurą sankcyjną. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo często to słowo krąży w opinii publicznej. Procedura sankcyjna jest przewidziana w innych przepisach, które są uzależnione od jednomyślności szefów rządów Rady Europejskiej, innej Rady. Oczywiście to nie oznacza, że my nie traktujemy poważnie tego, co się stało. A jeśli zakładając negatywny scenariusz, że 4/5 członków Rady Europejskiej zagłosuje za przyjęciem zarzutu Komisji Europejskiej, to co to oznacza? Czy co to może oznaczać? Jakie są tego konsekwencje? To jest stanowisko polityczne, bardzo poważne, bo wyrażone przez Radę Unii Europejskiej. Jak mówię, nie chciałbym, żeby ktokolwiek odniósł wrażenie, że nie przywiązujemy do tego stosownej wagi. Traktujemy to jak najbardziej poważnie, ponieważ chcemy poważnie podchodzić do obrony reputacji państwa polskiego. Także poza wszystkimi względami formalnymi nie chcemy pozwolić na sytuację, w której bezpardonowo wobec państwa polskiego używa się słów całkowicie nieuzasadnionych. Więc jak najbardziej poważnie traktujemy tę sytuację. Natomiast, ale to ma charakter tak samo wizerunkowy poważnie, wtedy, tak? To znaczy... Zasadniczo wizerunkowym, w szerokim tego słowa znaczeniu polityczny. Natomiast zdecydowanie nie mówimy tutaj o procedurze sankcyjnej. Ta procedura jest opisana w innych przepisach, tego samego artykułu, ale w innych przepisach jest oparta o inne procedury, kto inny podejmuje decyzję. No i ta decyzja jest czysto teoretyczna. Ta decyzja po prostu nie nastąpi. Czyli krótko mówiąc, zakładając, mówię, negatywny scenariusz, 4/5 Rady Europejskiej zagłosuje za przyjęciem tego, co przedstawiła Komisja Europejska, ale to nie jest tożsame z wprowadzeniem możliwości sankcji. Nie, to w ogóle nie jest procedura sankcyjna. To jest po prostu stanowisko polityczne Rady. Oczywiście byłoby bardzo źle, aby rządy państw członkowskich tak bezkrytycznie podeszły pod analizy, opinie Komisji Europejskiej. My z tymi analizami się nie zgadzamy, no ale musimy w tym procesie wziąć udział po prostu na równych zasadach i przedstawić polskie stanowisko. To jest ustalona argumentacja natury prawnej, konstytucyjnej, ustalona przez rząd, przez tych, którzy proponują też te ustawy, proponują reformy wymiaru sprawiedliwości i to wszystko. A jeszcze jedno. Zakładając znowu ten negatywny scenariusz, że te 4/5 zagłosuje za przyjęciem tego zarzutu, czy tego opisu przedstawionego przez Komisję, czy to może mieć negatywny wpływ na późniejsze negocjacje Polski dotyczące funduszy europejskich? To mogłoby mieć negatywny wpływ, gdyby się okazało, że po obu stronach stołu negocjacyjnego są na tyle nieodpowiedzialni politycy, którzy chcieliby przenosić faktycznie bardzo poważną różnicę zdań w tej sprawie na inne procesy polityczne. Ja mogę zapewnić, że to nie jest polską intencją. Bardzo pilnujemy tego, żeby ta sprawa nie przenosiła się na inne zagadnienia, które musimy w Unii domykać, w tym takie zagadnienia jak, tak poważne zagadnienia jak budżet. Mam absolutne przekonanie, że po drugiej stronie stołu, czy też po innych stronach stołu, bo ich jest przecież więcej, politycy państw członkowskich Unii Europejskiej mają pełną świadomość tego, że ta sprawa nie powinna infekować, nie powinna zaburzać procesów innych unijnych, ponieważ wtedy Unia będzie miała kryzys większy, niż to jest potrzebne. My w tym czasie, kiedy przez te dwa lata w gruncie rzeczy prowadzimy rozmowę z Unią Europejską i odnotowujemy bardzo poważną różnicę zdań, przez te dwa lata domykaliśmy bardzo wiele procesów politycznych. Brexit jest ostatnim tego przejawem, gdzie polskie interesy są szanowane w 100% dzięki zbudowaniu unijnej jedności z polskim poparciem, z polskim udziałem bardzo aktywnym, więc jestem przekonany, że politycy we wszystkich stolicach tak naprawdę wiedzą dobrze, że w imię odpowiedzialności za proces europejski nie można doprowadzić do sytuacji, w której jedna sprawa infekuje inne sprawy. W Warszawie mamy podobne przekonanie i bardzo uważnie pilnujemy tego, aby nie doszło do takiego infekowania całego systemu. A czy pańskim zdaniem Polska może zebrać wystarczającą grupę państw, żeby zablokować tę rezolucję? Nie wiem, czy to jest forma rezolucji, czy forma orzeczenia Rady Europejskiej. Krótko mówiąc, czy możemy mieć ze sobą więcej w związku z tym niż 5 państw? Bo rozumiem, że 6 państw to jest ta liczba blokująca. Każde państwo powinno wybrać samo moment, w którym przedstawi swoją opinię. No ale ja zakładam, że coś robimy w tej sprawie, żeby zaraz zebrać, do tego dojdę, ale to jest istotne zastrzeżenie, że rzeczywiście nie jest moją rolą, żeby wypowiadać się w imieniu innych państw. Te państwa wybierają same moment, sposób komunikacji, w szczególności wybierają to, czy chcą mówić o tym publicznie, czy nie. Ale mogę powiedzieć jedno, że mamy jedno państwo, Węgry, którego premier mówi bardzo otwarcie i bardzo mocno w tej sprawie. Natomiast mogę zapewnić, że jest wiele państw, które mają daleko posunięte wątpliwości co do tego, w jaki sposób komisja postępuje w tej sprawie. Mają wątpliwości co do tego, czy to jest właściwy sposób prowadzenia tego sporu, biorąc pod uwagę liczne kryzysy w Unii i mają dystans do całej tej sprawy. Czy to się przełoży na to, by głosować konfrontacyjnie wobec wniosku komisji? Dzisiaj nie mogę tego powiedzieć, ale przez ostatnie dwa lata słyszałem bardzo wiele opinii, bardzo krytycznych wobec tego stanowiska. Dzisiaj ten proces na poziomie rządów dopiero się zaczyna tak naprawdę. Dopiero dzisiaj on jest na serio, prawda? Nie. Od dzisiaj będziemy rozmawiali naprawdę w perspektywie konieczności w najbliższych 2, 3, 4 miesiącach, może więcej, konieczności odniesienia się do tego. Dopiero wtedy będą krystalizowały się finalne stanowiska państw. Ale mogę powiedzieć, że to, co robi komisja w wielu stolicach spotykało się z dystansem, wątpliwościami, czasami opozycją. A kiedy się można spodziewać rozstrzygnięcia tej sprawy? Jaka to jest perspektywa? Miesiąc, dwa, trzy? Traktat nie przedstawia żadnych ścisłych terminów. Regulamin Rady ma terminy tylko pomocnicze. To jest sprawa polityczna, więc jeżeli jest potrzeba, to możemy tę sprawę rozpocząć pod koniec lutego. Przedstawieniem formalnym wniosku przez komisję, przedstawieniem polskich uwag do tego wniosku, które będą, jak sądzę, bardzo obszerne. Wtedy Rada Unii Europejskiej może zdecydować się na sporządzenie swoich własnych rekomendacji wobec Polski. My możemy się do tego odnieść. Parlament musi wyrazić zgodę na te rekomendacje. Też wysoko kwalifikowaną większością 2/3 spośród połowy, przynajmniej połowy, czyli większości posłów do Parlamentu Europejskiego. Wtedy następnie, w jakimś terminie, to tutaj też terminy nie są określone, możemy przejść do tego głosowania samego stwierdzenia o istnieniu ryzyka zagrożenia dla wartości europejskich. W tym wypadku chodzi o praworządność. Więc jest to perspektywa średnio długa, paru miesięcy, ale zależne to wszystko jest od tego, czy jest wola polityczna. A jaka jest podstawa prawna działania komisji w tym przypadku? Bo wielu komentatorów też zwracało uwagę, że tak naprawdę jest to pierwszy raz użyty mechanizm i że tak naprawdę trudno powiedzieć, gdzie są te podstawy prawne, w oparciu o które komisja może przeprowadzić czy wszcząć tego typu postępowanie. W momencie, kiedy Komisja Europejska zgłasza wniosek, posługuje się już bezpośrednio artykułem 7 traktatu. I tutaj wątpliwości co do podstaw prawnych mieć nie można. Natomiast faktycznie były uzasadnione wątpliwości dotyczące tego komunikatu, czyli aktu bardzo niskiego rzędu, w zasadzie aktu wewnętrznego Komisji Europejskiej, który był nazywany potocznie procedurą w sprawie praworządności. My stoimy na stanowisku, że to jest faktycznie wewnętrzny dokument Komisji, który reguluje, w jaki sposób z państwem prowadzi się komunikację. Poniekąd w Unii Europejskiej ta komunikacja jest w zasadzie codzienna i w tej sprawie też była komunikacja stała na różnych poziomach, niekoniecznie na bardzo wysokim poziomie politycznym, ale jednak stała, więc trudno było stawiać tak fundamentalny zarzut, ale wątpliwości dotyczące tego, jaka jest ranga tego komunikatu, oczywiście pozostają, bo komisja czasami jakby sugerowała, aczkolwiek nigdy nie posunęła się za daleko, że komunikat stwarza jakieś obligacje państwa członkowskiego. Ten komunikat nie stwarzał obligacji, to była nasza dobra wola, że uczestniczyliśmy bardzo intensywnie, bardzo rzeczowo w całym procesie przygotowania tego stanowiska, w całym procesie wymiany opinii na temat w pewnych momentach na temat więcej niż 10 aktów prawnych w Polsce. To pokazuje, jak bardzo wysokie są oczekiwania komisji. Te wysokie oczekiwania komisji oczywiście nie ułatwiają porozumienia, ponieważ jeżeli komisja rozszerza swoje zainteresowanie, jak mówię, do ponad 10 ustaw, które były procedowane w polskim parlamencie, no to jest coraz trudniej, nie coraz łatwiej. Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki powiedział, że gdyby nie chodziło o ustawy sądowe, to znalazłby się inny powód działania komisji, bo tak naprawdę Polska jest karana za swoją niechęć do przyjmowania imigrantów. Pan się zgadza z tą tezą? Z całą pewnością, w szczególności w samym centrum, w środku tego kryzysu, my z niego jeszcze nie wyszliśmy, ale był taki moment, kiedy to było bardzo napięte. Tego typu polityczne napięcie mogło wpływać na gotowość, na chęć polityków w Radzie, w Komisji Europejskiej do tego, żeby zaostrzać stanowisko. Tego nie można wykluczyć oczywiście. Fakt, że były momenty, kiedy Komisja Europejska wskazywała na ponad 10 aktów prawnych z bardzo wielu dziedzin, generalnie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, ale jednak no bardzo szeroko, pokazuje, że faktycznie próbowano znacząco rozszerzyć tę listę i faktycznie to nie ułatwiało ewentualnego porozumienia, gdyby nawet takie porozumienie było możliwe w tych sprawach kluczowych, czyli pierwotnie w sprawach Trybunału Konstytucyjnego. A czy źródłem tego konfliktu nie jest po prostu też różnica ideologiczna? To znaczy, krótko mówiąc, i Komisja Europejska, i duża część polityków unijnych wywodzi się z tradycji, to radykalnie często lewicowej. I czy, krótko mówiąc, to nie jest powodem tak krytycznego podejścia do obecnego prawicowego rządu w Polsce? No, mi pozostaje mieć nadzieję, że tak nie jest. No, ale natomiast, mówimy poważnie, no bo natomiast, poza nadziejami. Bo, ponieważ no, osoby, które starają się o stanowiska międzynarodowe, powinny brać pod uwagę fakt, że w tym momencie powinny skończyć ze swoją afiliacją partyjną, afiliacją krajową. Takie są założenia traktatowe. Więc pozostaje mi mieć nadzieję, mimo wszystko, że tak nie jest. Natomiast życie ma swoje prawa i z całą pewnością fakt, że w Polsce mamy rząd o wyraźnie konserwatywnym charakterze, rząd, który nie ukrywa swojego sceptycyzmu wobec niektórych wybranych aspektów integracji, może mieć wpływ na emocje. Mam nadzieję, że nie emocje rządzą jednak tym procesem, a odpowiedzialność polityczna i że ta odpowiedzialność podyktuje właściwe rozwiązania na końcu tego procesu. I tu musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Najnowsza lokówka automatyczna Philips z trzema kierunkami kręcenia loków za 538 zł. Teraz wszystkie nasze sklepy stacjonarne czynne aż do 22. Zapraszamy. MediaMarkt. Precz z nudą. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive. Dostępny w aptekach. Choinka już błyszczy. Święta są o połowę lepsze, kiedy się nimi dzielisz. Dlatego w Lidlu też się dzielimy radością ze świątecznie niskich cen. Już teraz w Lidlu szynka z karczmy Peacock 32% taniej, 16,90 za kilogram. Oraz Coca-Cola 2 litry, 3,30 za butelkę przy zakupie dwóch butelek. Druga butelka 50% taniej. Lidl, dzielmy się radością na święta. Pani doktor, mam taką sprawę. To trochę wstydliwy temat. Chodzi o suchość miejsc intymnych. To typowa dolegliwość dla kobiet w pani wieku. Jest na to jakiś sposób? Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem są globulki do pochwowy Regevagia. Regevagia nie tylko skutecznie nawilża, ale także wspomaga regenerację błony śluzowej pochwy. Regevagia przywraca komfort, a także zabezpiecza przed dolegliwościami związanymi z suchością stref intymnych. Wyrób medyczny Regevagia. Nawilżenie plus regeneracja. Dzisiaj w Media Expert od 19 do 21. Ostatnia taka okazja przed świętami. Mega noc rabatów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. A teraz dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach w świątecznych zestawach. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Smart TV Samsung 49 talii, za który zapłacisz 1899 zł i 5 groszy. Konsola Sony PlayStation 4 Slim 500 giga, z grą to jesteś ty, za którą zapłacisz 805 zł i 60 groszy. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 8.30 i zgodnie z umową zamknęliśmy skrzyneczkę. Rozwiązanie zabawy przed dziewiątą, ale teraz skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Zachodniopomorscy prokuratorzy oraz CBA przeszukują mieszkanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa informuje, że ma to związek z podejrzeniem przyjęcia łapówek o wartości co najmniej 200 tysięcy złotych w czasie, kiedy sekretarz generalny Platformy był wiceministrem środowiska w rządach PO-PSL-u. Sprawa dotyczy trwającego od czerwca 2013 roku śledztwa w sprawie tzw. afery melioracyjnej. Podczas śledztwa zarzuty usłyszało już 56 osób. Stanisław Gawłowski nie został na razie zatrzymany. Nie zostały mu przedstawione zarzuty z uwagi na chroniący go immunitet poselski, informuje Prokuratura Krajowa. Jest poprawka w sprawie utrzymania głosowania korespondencyjnego osób niepełnosprawnych. Za pół godziny senatorowie wrócą do pracy nad projektem zmian w kodeksie wyborczym. Głosowanie nad poprawkami i nad całą nowelizacją odbędzie się po południu. Jeśli ustawy zostaną przyjęte wraz z poprawkami, trafią ponownie do Sejmu. 19 tysięcy złotych za atlas kotów z dedykacją prezesa PiS. To wynik trzeciej charytatywnej licytacji albumów z podpisem Jarosława Kaczyńskiego w ramach dobroczynnej akcji Choinki Jedynki. W radiowej jedynce wylicytowano 3 egzemplarze za sumę 43 400 zł. Pieniądze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej. Mimo wszystko pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Szykuje się rekordowy sezon świąteczny w polskich sklepach. Jak wynika z badań dla Banku Millennium, na które powołuje się Rzeczpospolita, Polacy wydadzą ponad 9% więcej niż rok temu, łącznie około 22 miliardów złotych. Z innego raportu firmy doradczej KPMG wynika z kolei, że niemal 90% klientów bierze udział w posezonowych wyprzedażach, a niemal co drugi zwleka z zakupami do czasu startu promocji w sklepach. Bez względu na ostateczne miejsce zakupu, 40% konsumentów odwiedza wcześniej strony internetowe sprzedawców, czytamy w Rzeczpospolitej. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym po 9.30. Jednym z towarów kupowanych tuż przed świętami są naturalnie choinki. Polacy co roku kupują ich ponad 6 milionów. Sławomir Brzuzek z Fundacji Nasza Ziemia radzi stawiać na żywe drzewka. Choinki sztuczne, ich się w zasadzie nie da przetwarzać. A jeżeli sobie uświadomimy, ile tworzywa sztucznego, i to zazwyczaj kiepskiej jakości, bo bardzo często to nie jest nawet żaden polietylen, tylko jeszcze PCV. Ile tego tworzywa trafi do środowiska, no to trochę szkoda. Ceny choinek zależą oczywiście od wielkości i gatunku drzewka. Cięty świerk niebieski około 1,5 metrowy kosztuje od 60 do 100 zł. Cięta jodła kaukaska do 2 metrów kosztuje ponad 50 zł. Ceny na stacjach paliw zależą z kolei od rodzaju stacji i przede wszystkim od ceny samego surowca. Wygląda na to, że w tym roku szczęśliwie podróże samochodami na święta mogą być nieco tańsze. Ceny paliw w tym tygodniu są niższe o 1-2 grosze niż w ubiegłym tygodniu, wyjaśnia Urszula Cieślak z biura maklerskiego Reflex. Przeciętnie za litr benzyny Euro Super 95 płacimy 4,66 zł, za litr oleju napędowego 4,55 zł, a za litr gazu około 2,16 zł. Warto podkreślić, że są to ceny o ponad 10 groszy niższe niż na początku roku i także około 10 groszy niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ceny na polskich stacjach paliw zależą głównie od notowań ropy naftowej i siły polskiej waluty, na którą przeliczane są zagraniczne zakupy surowca. To była ekonomia. Do usłyszenia w Informatorze za godzinę. Na program zaprosił sponsor Union Investment, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

swe wstanie. Narodził się maleńki ze słowa Bożego, wypełnionego tchnieniem Ducha Świętego. Śpi cichutko i nie wie, co się kiedyś stanie, że przyniesie ludziom ciała z martwych wstanie. Przedświąteczna Stanisława Celińska to nasza piosenka dnia za 20 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Jak tak się skupić, to tam były te dzwoneczki. No, miały być takie bardziej widoczne, słyszalne. Ale tak ładnie, świątecznie zagrałeś. Z wyobraźni. Tak, bardzo. Myślę, że ktoś sobie to przynajmniej chociaż trochę wyobraził. Jako, że to nasze ostatnie spotkanie, to zapowiem niedzielny, wigilijny wieczór na antenie Trójki. Wtedy będzie koncert z kolędy na cały rok w wykonaniu Grzegorza Wilka. Nowe aranżacje najpiękniejszych kolęd wprowadzą słuchaczy w świąteczny nastrój. Do wysłuchania koncertu zapraszamy o godzinie 19. A póki co, najświeższe ogłoszenia koncertowe na przyszły rok. 20 lipca w Dolinie Charlotte podczas 12. edycji festiwalu Legend Rocka zagra pan Brian Ferry. Artysta dołącza do ogłoszonego już wcześniej Billy'ego Idola. Nobody knows you're here. Dla wielu Idola. Dla reszty Idola, który zagra koncert dzień później, 21. Brian Ferry, 20 lipca przyszłego roku, Dolina Charlotte. Why do you suffer? Another night, a night enough revealed. This time's made for love. Let's play together. 20 lipca, a 7 dni później. Nie tak daleko, bo w gdyńskiej arenie wystąpi Melody Gardot. Artystka jest pierwszym ogłoszonym gościem Ladies Jazz Festival 2018. I bardzo się cieszymy. Zapowiedziana już płyta koncertowa. No to teraz będzie można artystkę usłyszeć na żywo w Polsce. W gdyńskiej arenie. Where his body lies, sitting down by the rhythm of tide, left him there to die. One by one we tumble. To Melody Gardot, takie drapieżne trochę nagranie. W odróżnieniu od wielu innych spokojnych, przepięknych, nastrojowych piosenek, ale myślę, że i takich nie zabraknie podczas koncertu 27 lipca. Znamy również datę Olsztyn Green Festival. Impreza odbędzie się 17 i 18 sierpnia przyszłego roku. Festiwal promuje polską muzykę, ekologię oraz zdrowy styl życia. Organizatorzy proszą także o zaangażowanie w tworzeniu line-upu imprezy, czyli zestawu artystów, to po polsku. Do 3 stycznia można wysyłać swoje propozycje artystów, którzy mają zagrać, albo mogliby zagrać, byłoby grzeczniej, podczas kolejnej edycji. Na autorów najbardziej przekonujących wypowiedzi czekają nagrody, zapewne również zielone. Melody Gardot, a jutro, 22 grudnia, wypada przypomnieć, to 16. rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego, kompozytora, wokalisty, producenta, multiinstrumentalisty, założyciela Republiki. Ciechowski urodził się 29 sierpnia 1957 roku w Tczewie, zadebiutował w 1976 w roli flecisty zespołu Jazz Formation, później trafił do Res Publiki Jana Kastora, którą w 1980 roku

Do samego końca. Nieustanne tango i Republika w audycji porannej. To jutro rocznica śmierci Grzegorza Ciechowskiego. Za 10 minut 9 teraz audycja poranna i to jest ten moment, w którym rozstrzygniemy i rozwiążemy naszą zabawę. Jak Państwo wiedzą, tygodniowy pobyt narciarski w Alpach dla 4 osób. 4-osobowej rodziny, 2 osoby dorosłe, 2 dzieci do 12 lat. No i trzeba było dokończyć takie oto zdanie, tak zaczynające się. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak? Bardzo dużo odpowiedzi. Jury miało naprawdę nie lada wyzwanie, sporo do przejrzenia, ale udało się. I postanowiliśmy, że nagrodę otrzyma pan Michał z Gdańska. Panie Michale, bardzo gratulujemy i pan Michał tak oto dokończył to zdanie. Słoneczny, górski, narciarski poranek jest jak dzieło sztuki w muzeum. Zachwycamy się nim, lecz zabrać ze sobą nie można. Dziękujemy za wszystkie odpowiedzi. Panie Michale, jeszcze do pana zadzwonimy. Gratulujemy, bo naprawdę fantastyczna przygoda przed panem i przed całą rodziną od 20 do 27 stycznia. Ta wyprawa wtedy się właśnie odbędzie. Gratulujemy jeszcze raz. Sponsorem nagrody jest właściciel przedszkola narciarskiego Dimbo, organizujący rodzinne wczasy w hotelu Luna w Val di Sole we Włoszech. A wracając jeszcze do wczorajszej audycji porannej, to pan Michał z rodziną będą mogli sobie powiedzieć. A, Alpy, tu się oddycha. Nareszcie czuję, że jestem wolny. No właśnie, panie Michale, i o to chodzi. Gratulujemy jeszcze raz. Do usłyszenia mówimy Zofia Kruszewska, Łukasz Karusta, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy poranek. No i oczywiście to nasze ostatnie spotkanie przed świętami, więc dobrych świąt Państwu życzymy. Cała poranna ekipa dobrych świąt z rodziną, z uśmiechem, z radością. No i żeby sprawy bieżące nie zdominowały, tego Państwu życzymy. Tak patrzę na tytuł jeszcze kolejnej, ostatniej piosenki. No, miłości też życzymy. Keep the vampires from your door. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, love is the light, scaring darkness away, yeah, I'm so in love with you, purge the soul, make love your vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy.